ये प्रश्न क्या गया, घट प्रकाश का चैतन्य कौन है? उपदेश शास्त्री के अनुसार घटाकार धीम स्थित चैतन्य, घटाकार बुद्धि में स्थित चैतन्य प्रकाश करता है घट को, अथवा भारतीय कार्य मत के अनुसार बुद्धि प्रतिम्बित चैतन्य से अभिन्न होकर के चैतन्य अभेद अभिव्यक्त विषयाधिष्ठान चैतन्य, भारतीय कार्य के अनुसार विषयाधिष्ठान चैतन्य घट को प्रकाश करेगा। जो बुद्धि प्रतिमित चैतन्य चिताभास से अभिन्न होकर के अभिव्यक्त होता है घटाधिष्ठान चैतन्य, वो घट का प्रकाश करें। उपदेश शास्त्री के अनुसार घटाकार बुद्धि में से चिताभास घट को प्रकाश करेगा, तो घट अधिष्ठान चैतन्य प्रकाश करेगा भारतीय कार्य के मत के अनुसार, अर्थात चिताभास प्रकाश करेगा भगवान भारतीय कार्य के अनुसार। नाद्य पूर्वी कहता है जी चिताभास प्रकाश करे तो घटाकार वृत्ति अंतर्मन का परिणाम, वृत्ति का संबंध घट के साथ है और वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभास। और चिदाभास यदि घट को प्रकाश करेगा, चिदाभास तो अधिष्ठान सत्य हो तो विषय ज्ञान उसमें अध्यस्त मानेंगे, चिदाभास तो स्वयं अध्यस्त है। तो चिदाभास के साथ घट का जो संबंध है आध्यात्मिक संबंध से अतंत्रता पा, आध्यात्मिक संबंध तो उसके प्रयोजन नहीं हुआ। चिदाभास के साथ घट का संबंध वास्तव हो जाएगा वृत्ति प्रतिमित चैतन्य, तो विषयाकार वृत्ति अभी तो घटा विषय घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब है, चिदाभास घट के साथ संबंध होगा, घटा का अभ्यास चिदाभास में नहीं होता, वृत्ति प्रतिमित चैतन्य चिदाभास, उसमें घट का अध्यास नहीं, घट तो चैतन्य में अध्यास है, चिदाभास तो नित्या है। द्वितीय कहेंगे अधिष्ठान चैतन्य कहेंगे, अधिष्ठान चैतन्य प्रकाश कहें तो उसमें घट अध्यास ये तो बन जाएगा, आध्यात्मिक संबंध होगा, किंतु जब आवश्यक है ना विषय संश्लिष्ट वृत्ति प्रतिमित चैतन्य नहीं हो तब ज्ञान निवृत्ति हो, ये तो मानना पड़ता है। विषय घट संश्लिष्ट वृत्ति, घटाकार वृत्ति, वृत्ति का संश्लिष्ट होता है पुरुष स्थल में, वृत्ति का संबंध होता है घट के साथ, तो घट संबद्ध वृत्ति प्रतिम्बित चैतन्य जिसको चिदाभास फल कहते हैं उसके द्वारा घट अज्ञान की निवृत्ति होती है, जैसे अज्ञान की निवृत्ति होती है जैसे घट का प्रकाश भी हो जाएगा चिदाभास के द्वारा, अज्ञान निवृत्ति हो तो प्रकाश त्याग भी उपत हो। और विषयाधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति कल्पना करना क्या जरूरत है, विषयाधिष्ठान चैतन्य अभिव्यक्ति कल्पना में कि अर्थात घटाकर वृत्ति प्रतिम्बित चैतन्य अज्ञान का निवर्तक वही चेताभाष घट का प्रकाश हो जाएगा, और अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी वृत्ति प्रतिमित चैतन्य से अभिन्न होकर के, ये भारतीय कार्य मत की क्या आवश्यकता है। इसी चेत दोनों प्रश्न दोष देने पर सिद्धांत कहता है न प्रकाशकम तावत अधिष्ठान चैतन्य मिलो, अधिष्ठान चैतन्य ही प्रकाशक होता है, अधिष्ठान चैतन्य सत्य वस्तु ज्ञान और प्रकाशक है, अन्य वस्तु तो प्रकाशक वास्तव प्रकाश ही नहीं। सच अभ्यास में विषय से साक्षात संबद्धम, चैतन्य विषय के साथ साक्षात संबद्ध है, अभ्यास है वास्तव संबद्ध नहीं संबंध, दृक् चैतन्य में घटाधि विषय अध्यक्ष है तो अभ्यास से संबद्ध है। प्रकाश से सत्य शासमान से स्वसंबद्ध सर्ववासक कृष्ण है, प्रकाश स्वयं प्रकाश से स्वयं वासमान से स्वयं प्रकाशमान होता हुआ, प्रकाश स्वयं प्रकाशमान होता हुआ तो संबद्ध सब का प्रकाश होता है, ये सिद्ध है। स्वयं प्रकाशमान होता हुआ तो संबद्ध प्रदीप सूर्य आदि स्वयं प्रकाशमान होता हुआ अपने से संबद्ध घटपदा सब का प्रकाश होता है, ये नहीं मानेंगे तो ये तो दानव्यपक में कल्पनांतरा कल्पना अंतरे गौरव आपत्ति गौरव है, जब प्रकाश प्रकाशन करता हो जाएगा, और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिताभास प्रकाश करता है, अधिष्ठान चैतन्य ही है। किंतु तच्च अनभिव्यक्तम निर्विकल्प रूपम आच्छादित दीपवत न प्रकाशक अभिव्यक्ति अपेक्षिता, किंतु अधिष्ठान चैतन्य प्रकाश रूप होने पर भी जिस प्रकार निर्विकल्पतम शुद्ध चैतन्य जिस प्रकार प्रकाश प्रदीप आच्छादित है ढका गया घट ढाक दिया तो प्रकाशक नहीं होता है, इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य निर्विकल्पकम अज्ञान से आच्छादित है प्रकाशक नहीं होगा, इसी अभिवृत्ति चैतन्य की अभिव्यक्ति आवश्यकता है। अभिव्यक्ति कैसे तत्व परोक्ष स्तर वृत्ति अवश्य देना अभिव्यक्ति थे पर्वत वन्यमान वन्य ज्ञान वन्याकार वृत्ति हुई तो वहाँ चैतन्य की अभिव्यक्ति होती वृत्ति अवश्य देना वृत्ति अंत में चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी। विषय अवच्छेदन नहीं विषय के साथ संबंध नहीं वृत्ति का वन्य के साथ किंतु जहाँ अपरोक्ष होता है पर्वत घटा दी वृत्ति संपर्क आवरण अज्ञान अभिभावे आपन्न जाग्या अभिभावे एक पाठ है आवरण अज्ञान अभिभावे आपन्न जाग्या अभिभावे वृत्ति संपर्क जो जाड्य को प्राप्त हुआ वो जाड्य अज्ञान का अभिभव अज्ञान का नाश होता है। विषय अभिव्यज्यते विषय अभिव्यज्यते चैतन्य विषय में विषय अवच्छेदन अभिव्यक्त होता है चैतन्य क्योंकि वृत्ति विषय पर्यंत अपरिचय स्थल में वृत्ति विषय पर्यंत जाती है न तो परोक्ष स्थल के एवं प्रसंग पूर्व जी का परोक्ष में भी जैसे अपरिचय स्थल में होता है विषय में अभिव्यक्त हो वन्नी तो सिद्धांत कहते हैं विषय के साथ वृत्ति का संबंध नहीं होता है परोक्ष स्थल में द्वारा भाव है ना अंतकरण निर्गत द्वारा वन्नी के साथ परोक्ष स्थल के एवं प्रसंग इसे ना द्वारा भावे न अंतकरण निर्गत वाला द्वारा जब नहीं अंतकरण निर्गम नहीं होता है तो परोक्ष स्थल में वृत्ति विषय आवश्यक अभिव्यक्ति नहीं मान सकते नन वृत्ति सदाकार अभी वृत्ति अंतकरण वृत्ति में घटाकारत्व है क्या घटाकारत्व वृत्ति तदाकार होती है घटा वृत्ति घटाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति में जो तदाकार तो तदाकार तो करते तदाकार तो क्या है घटाकार तो क्या है अंतकरण वृत्ति घटाकार घटाकार में तो घट का आकार मान नहीं रूपाकार रसाकार में जो संस्थान नहीं जाति गुण आदि क्रिया आदि जाति का कोई संस्थान नहीं गुण का क्रिया का वहाँ तदाकार तो नहीं हो सकता है तो तदाकार तो क्या है न ताव तो तद विशेष ये सामान्य ही तदाकार जिस विषय को ज्ञान है तदाकार कहा जाता है किंतु तद विशेष तो क्या है विशेष को तो आप निराकरण करते अभी तद विषय का तो ज्ञान है घट विषय का तो आप नहीं मानते हो स्वया भी निराकार विशेष नाम संबंध का खंडन आप करते हो विषय विषय भाव संबंध नहीं मानते हो ये तो सामान्य होना चाहिए तब तद विषय को ज्ञान वो तदाकार कहा जाएगा किंतु आप तो विशेष का खंडन ही करते हो ना भी तस्मिन चैतन्य उपराग योग्यता कालगत विषय में घट में चैतन्य उपराग योग्यता आपादकत्व चैतन्य का उपराग संबंध चैतन्य संबंधी योग्यता का आपादक है आपादक आकार यदाकार वृत्ति चैतन्य उपाय योग्यता का आपादकत्व घट में वृत्ति में घटाकार वृत्ति में घटाकार तो क्या है घट विषय घट में चैतन्य उपराग योग्यता आपादकत्व वृत्ति में आई वृत्ति घट में चैतन्य उपराग की योग्यता उत्पादन कर संपादन करती योग्यता का आपादक का तो संपादक घट में चैतन्य संबंध होने के योग्यता नहीं है किंतु वृत्ति जब उसके दास मिल जाती है तो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होने से चैतन्य संबंध योग्यता आ जाती तो वृत्ति जिस घट में चैतन्य उपराग योग्यता संपादक होती है उसी सदाकार की वृत्ति हो जाएगी अथवा तद अज्ञान अभिभाव तत्व वृत्ति में तदाकार तो घटाकार तो वृत्ति में क्या है घट अज्ञान अभाव अभिभाव घट अज्ञान को नष्ट कर देता है नष्ट कर देती वृत्ति ये दोनों जो आप मानते हो पूर्व से कहता है चैतन्य उपराग योग्यता संपादक तो मानो और तद अज्ञान अभिभाव तत्व मानो दोनों तो पहले वृत्ति घटाकार वृत्ति हुई वृत्ति में तदाकार तो आए घटाकार तो पहले हो तभी तो चैतन्य उपराग योग्यता आएगी घटन घट में चैतन्य उपराग योग्यता कब आएगी पहले वृत्ति घटाकार बनी घटाकार वृत्ति होने पर घटे के साथ वृत्ति का संबंध होगा योग्यता आएगी अज्ञान अभिभाव को तो इस प्रकार पहले वृत्ति घटाकार बने तो घट अज्ञान होते नाश करेगी तो पहले तदाकार तो होने के बाद ही तो ये योग्यता आएगी अज्ञान अभिभाव को तदाकार तो प्रयोज्य सदाकार तो प्रयोज्य हुआ सदाकार तो इसका कारण हुआ ये चैतन्य उपराग योग्यता आपादकत्व हो अज्ञान अभिवाद तो हो, ये दोनों के लिए पहले व्यक्ति में सदाकार तो होना चाहिए। सदाकार तो प्रयोज्य हुआ, सदाकार तो घटित हुआ, योग्यता अभावगत हो, अज्ञान अभिभावक अभिभावगत हो, तो इसलिए वो उसका प्रयोज्य तो तद्रूप नहीं। चैतन्य उपराग योग्यता अपादकत्व सदाकार तो एक नहीं हुआ, चैतन्य उपराग योग्यता उपराग योग्यता अपादकत्व वृत्ति में ये तो सदाकार होने के बाद ही आता है। तो पहले सदाकार बनने के बाद चैतन्य उपराग योग्यता अपादक होता है, और स्वयं सदाकार तत्व नहीं। अज्ञान अभिभावकत्व सदाकारत्व के कारण आया, सदाकार तो प्रयोज्य हुआ, वो स्वयं सदाकार नहीं। जो प्रयोज्य हुआ जैसे कपालाभाव प्रयोज्य घटाभाव, घटाभाव कपालाभाव एक नहीं होता है, प्रयोज्य प्रयोज्य एक नहीं होते। सदाकारत्व से प्रयोज्य हुआ, सदाकार घटित हुआ, सदाकार से हुआ योग्यता आपादकत्व अज्ञान अभिभावकत्व, वो तद्रूप नहीं। जो प्रयोज्य हो तद स्वप्रयोज्य स्वस्वरूप नहीं होता है। तदाकार तो प्रयोज्य तदाकार नहीं हुआ, तत्व आएगा तो कहता तदाकार तो आएगा ना। भी घटादिवत पृथ्वुद्धनोतरादि आकार, घट में जैसे पृथ्वुद्धनोतरादि आकार है, इसी प्रकार आकार तो कहेंगे साकारवाद आता था, साकारवाद सिद्धांत बौद्ध मतिकों का साकारवाद ज्ञान में आकार मानते हैं, बाह्य वस्तु नहीं। संस्थान ही न जाति गुणादि वृत्ति निराकार तो प्रसंग आज यदि पृथ्वुद्धनादि आकार घटादि में हो जाएगा, क्योंकि जाति गुण क्रिया आदि में तो कोई आकार नहीं। संस्थान ही न जाति गुणादि वृत्ति निराकार हो जाएंगे, निराकरण तो विषय का नहीं होगा, तो सब विषय का नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा। घटपटादि की समूहालंबन है विरुद्ध नानाकरता प्रतिष्ठ घटपटो ज्ञान व समूहालंबन ज्ञान, तो उसमें क्या है ज्ञान में वृत्ति में घटाकार तो रहेगा पटाकार तो रहेगा, और वृत्ति में यदि आकार कहेंगे पृथ्वीधन आकार तो घटपटो ज्ञान में पट का आकार रहेगा घट का आकार दोनों विरुद्ध नानाकार की मान्य नानाकार की आपत्ति इसी के सिद्धांत का कारण। अस्थि इत्यादि तद विषय के व्यवहार प्रतिबंधक अज्ञान निवर्तन योग्य। अस्थि घट अस्थि इस प्रकार घट विषय का जो व्यवहार, घट व्यवहार विषय के व्यवहार उनके लिए घट विषय का ज्ञान है, उस व्यवहार का प्रतिबंधक होता है अज्ञान। ज्ञान होने पर व्यवहार होगा, उसका प्रतिबंधक क्या है अज्ञान। अज्ञान है तो व्यवहार नहीं होता है, तो व्यवहार का प्रतिबंधक हो गया अज्ञान। व्यवहार प्रतिबंधक अज्ञान निवर्तन योग्यत्व, अज्ञान निवर्तन योग्यत्व वृत्ति में वही तदाकारत्व है, अथवा तत्सन्निकृष्ट करणजन्यत्व। घट सन्निकृष्ट इंद्रियजन्यत्व, घट सन्निकृष्ट इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रियजन्यत्व वृत्ति में वही घट विषयकत्व घटाकारत्व। घटाकारत्व वृत्ति में क्या घट सन्निकृष्ट इंद्रियजन्यत्व तदुभयम च स्वकारणाधीन स्वभाव विशेषा। तदुभय तदुभयात्मक आकार जो आकार कहा स्वकारण सन्निकृष्ट कर्मजन्य तो हो, अथवा तद विषय के व्यवहार प्रतिबंध अज्ञान निवर्तन योग्य तो हो, ये जो उभय आकार है तदुभय स्वकारणाधीन स्वभाव विशेष सत्य वृत्ति ज्ञान का जो कारण कारण से ही होता है, कारणाधीन स्वभाव से ही उसमें सदाकार साकार है। और ये जो पहले आया था जो प्रयोज्य सदाकार तो प्रयोज्य वो फिर सदाकार तो कैसे होगा। सदाकार का प्रयोज्य कहा था तद अज्ञान अभिभावकत्व चैतन्य पर योग्यत्व, ये तो सदाकार का प्रयोज्य हुआ, वो सदाकार तो कैसे होगा। सदाकार प्रयोज्य को सदाकार मानेंगे तो आत्मा से न आत्मा से, इसमें कारण दो प्रकार होता है योग्यता में। योग्यता में दो प्रकार क्या है, एक स्वरूप योग्यता एक फल उपदायकता फलजनकत्व। दंड है घट का कारण, घट कारणता का आवश्यक दंडत्व, घट कारणता आवश्यक दंडत्व अरण्यस्थ दंड में है। तो अरण्यस्थ दंड में घट उपधायक घट जनकत्व नहीं है, किंतु स्वरूप योग्यता है, घट जनन स्वरूप योग्यता। अरण्यस्थ दंड से घट बना सकते हैं स्वरूप योग्यता है, किंतु किसी घट की पूर्ववृत्ति नहीं हुआ। जिस दंड से पूर्व घट बनेगा वो दंड में रहेगा, फल उपधायकत्व, फल जनकत्व, कार्य जनकत्व, एक कार्य जनकत्व, एक योग्यता। योग्यता होने से कार्य जनकत्व, योग्यता कार्य जनकत्व क्या हुआ है? दोनों में साध्य साधन भाव, योग्यता साध्य फल उपधान फल जनन, योग्यता के कारण फल की उत्पत्ति। इदिया आत्मा स्वयं क्यों नहीं निवृत्ति जनन स्वरूप योग्यतया फल उपधान से साध्य स्थान कितना निवृत्ति जनन अज्ञान निवृत्ति जनन स्वरूप योग्यता है वृत्ति में स्वरूप योग्यता होने से फल उपधान ज्ञान की निवृत्ति, निवृत्ति जनन स्वरूप योग्यता होने से निवृत्ति हुई तो निवृत्ति हो गया साध्य योग्यता है साधन। दोनों में साध्य साधन भाव है, साध्य साधन भाव से सदरूप स्व अनपेक्षा स्वस्वरूप नहीं। जो तदाकारत्व तदाकारत्व हो गया वृत्ति में, तदाकार स्वरूप योग्यता आने से वृत्ति के द्वारा फल उपाधान भाव कार्य उत्पत्ति तदाकार अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति जनन स्वरूप योग्यता आने से अज्ञान निवृत्ति होती। तो एक होता है फल उपाधान और एक होता है योग्यता। अनंत दंड में घट उत्पत्ति योग्यता है, इससे उस दंड को लेकर कार्य बनाएंगे तो घट जनकत्व आएगा, जनकत्व और उसका योग्यता में भी जनकत्व व्यवहार होता है क्योंकि उससे कार्य बना सकते। इसलिए अज्ञान निवृत्ति जनन स्वरूप योग्यता होने से फलोपदान, फलोपदान का अर्थ अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति होती है। दृष्टि अज्ञान निवृत्ति रूप से फलोपदान का अर्थ है अज्ञान निवृत्ति रूप से, अज्ञान निवृत्ति जनन स्वरूप योग्यता होने से अज्ञान निवृत्ति रूप फल साध्य। दृष्टि विषयाभ्यास स्वीकृत जीव चैतन्य व विषय दीर्घ ब्रह्म चैतन्य व विषय का अभ्यास किसी में होता है दीर्घ रूप ज्ञान चेतन स्वीकृत जो स्वीकार करते हो पूर्व की विषय दृक विषय का दृघ चैतन्य ज्ञान जीव चैतन्य या ब्रह्म चेतन है। विषय चेतन जो भी ज्ञान घट ज्ञान है वो घट ज्ञान जो चैतन्य है जीव चैतन्य ब्रह्म चेतन नाद्य जीव अवश्य न चित्त रूप कल्पित अध्यात्म विवाद जीव तो स्वयं अवश्य न चित्त रूप जीव जो अंतकरण अवश्य न अविद्या अवश्य न चैतन्य जीव कहते हैं स्वयं अवश्य न है जीव अवश्य न चित्त रूप होने से स्वयं कल्पित है पारणासिक हुआ कल्पित पारणासिक तो लक्ष्य आता है जीव चैतन्य जो वास्तव है अवश्य न चित्त रूप अंतकरण अवश्य न अथवा अविद्या अवश्य न वो कल्पित कल्पित में घटक अध्यास नहीं होगा कल्पित स्वयं अध्यक्ष है सत्य में अधिष्ठान सत्य होता है न तो विषयदृक जीव चैतन्य हो अध्यास तो ब्रह्म चैतन्य जीव चैतन्य तो विषय ज्ञान है किंतु अध्यास होगा ब्रह्म चैतन्य अध्याय घटक अध्यास होगा तो फिर क्या होगा दृश्य आध्यात्मिक संबंध आपत्ति एक दृश्य हो गया घट दूसरा दृश्य हो गया जीव चैतन्य जीव चैतन्य कब हुआ विषयदृक जीव चैतन्य अवश्य निश्चित अवच्छिन्न चित्त स्वरूप हो गया ज्ञान विषय दृष्टि विषय घट दोनों हो गया अध्यक्ष दोनों ही दृश्य है दोनों में घट चैतन्य में अध्यक्ष है अध्यक्ष किसमें विषय दृष्टि जीव चैतन्य हो गया स्वयं कल्पित है मिथ्या है दृश्य है दृश्य और आध्यात्मिक संबंध आपत्ति आपत्ति आएगी जीव चैतन्य में घट अध्यक्ष कहेंगे तो घट भी दृश्य है और जीव चैतन्य कल्पित होने का वो भी दृश्य मिथ्या है दोनों मिथ्या ने अध्यक्ष के संबंध की आपत्ति अध्यक्ष अधिष्ठान है रुबेर दृग भिन्न क्योंकि अध्यक्ष है घट अधिष्ठान हो गया जीव चैतन्य ये दोनों दृग से भिन्न है दृग होता है शुद्ध चैतन्य उससे भिन्न हो गया ब्रह्म चैतन्य घट भी नहीं जीव भी नहीं इसलिए दोनों अध्यक्ष में दृश्य में संबंध आध्यात्मिक शुद्ध होगा चैतन्य में घट का संबंध आध्यात्मिक शुद्ध नहीं होगा अतएव न द्वितीय जिससे ब्रह्मचेतन कहेंगे ब्रह्मचेतन अध्यक्ष चैतन्य ब्रह्मश्री कौन सा ब्रह्म लेना सविशेष ब्रह्म भी कल्पित तत्व अध्यास होगा जो सर्विशेष ब्रह्म वो भी कल्पित है पारणातिक कल्पित होने का उसमें अध्यक्ष होगा तो जीव चैतन्य अध्यक्ष मानो सविशेष ब्रह्म ही मानो तो दोनों ब्रह्म हो गया अध्यास नहीं होगा अशुद्ध चेतन कहेंगे न तो शुद्ध चैतन्य में एकमेव तदेव अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य एक है वही अधिष्ठान चैतन्य होता है तत्र अवच्छेदकम अविद्यादिकम न अधिष्ठान कुटु प्रविशति पूर्व पूछित रहता है अवच्छेदक अविद्यादि अधिष्ठान कुटु में प्रविश्य अशुद्ध चेतन तदेव जीव सदन ब्रह्मसदन से व्यवधिष्यति उपाधि विशेष वही शुद्ध चैतन्य जो अधिष्ठान एक है वही अविद्या अवचन अंतग्रह वचन हो गया तो जीव हो गया और माया अवचन हो गया तो ब्रह्म उत्तर हो जाएगा उपाधि विशेषा तथा च जीव चैतन्य से दृश्य भी दृश्याभ्यास नाम रूपन जीव चैतन्य दृक है दृक होने पर दृश्य का अभ्यास होगा क्या पता नहीं क्योंकि अधिष्ठान कोटि में उपाधि उपाधि का प्रवेश नहीं जीव चेतन ब्रह्म चेतन एक है शुद्ध चेतन केवल अवचेतक अविद्या होकर के जीव चेतन ना हुआ और अधिष्ठान में उपाधि नहीं रहने से शुद्ध चेतन अधिष्ठान इसे अभ्यास हो जाएगा ये तीन वाक्य शुद्ध चैतन्य से आ संसार आवृत हैं शुद्ध चैतन्य आवृत है शुद्ध चैतन्य आवरण की निवृत्ति होती ज्ञान होने पर जब तक संसार है तब तक आवृत है आवृत हम क्या हुआ शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन नहीं हुआ शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन नहीं हुआ अन्य कोई प्रकाशन है शुद्ध प्रकाश चैतन्य तो प्रकाश करना है स्वयं प्रकाशित जो नहीं हुआ जगत का प्रकाशन नहीं करेगा यदि शुद्ध चैतन्य प्रकाश नहीं कर पाया और कोई प्रकाश करने वाला है ही नहीं तो घटपट आदि का प्रकाश नहीं होगा जगत आंध्य प्रसंग घटपट आदि का प्रकाश नहीं होगा शुद्ध चेतन और ज्ञान चावृत है घट का प्रकाश नहीं होगा इति चेतना पूरा सिद्धांत कहता है जब तक संसार है तब तक शुद्ध चेतन आवृत है मूला विद्या की निवृत्ति नहीं होती मूला विद्या निवृत्ति अभाव नहीं सर्वत्र आवरण अभिभाव अभाव सर्वत्र आवरण की निवृत्ति नहीं होती जब तक मूला विद्या है ज्ञान के ना आवरण का जो सर्वत्र नहीं होता है किंतु जो घट ज्ञान हुआ घटादि अवच्छेदन आवरण अभिभव होता है घट अवच्छेदन अज्ञान घटा ज्ञान की निवृत्ति होते ना नहीं तो तुला विद्या घटावच्छेदन आवरण निवृत्ति होने से आंध्य नहीं होगा घट का प्रकाश हो जाएगा जगत आंध्यापति नहीं पूर्व पिछले कहा था संसार आवृत है जगत आंध्य तो सर्वत्र आवृत्ति होने पर भी घटावच्छेदन इंद्रिय समीकरण पर वो आवरण का अभिभव हो जाता है घट ज्ञान होता है अंत्य विरह उपति अंत्य नहीं अप्रकाश किसका प्रकाश नहीं होगा ये बात नहीं नन तरी इधानी ब्रह्मस्फुरण चरम रुचि व्यसन यदि घटावच्छेदन आवरण का अभिभव हो गया ज्ञान हो गया घटावच्छेदन घटाधिष्ठान चैतन्य का घटाधिष्ठान चैतन ज्ञान हुआ तो घटा का ज्ञान होता है तो उसमें ब्रह्म का स्फुरण हुआ इधानी ब्रह्मस्फुरण यदि अभी भी घटोस्ति सन घटक करके ब्रह्म का स्फुरण हुआ तो चरमवृत्ति वर्षन चरमवृत्ति फिर क्या जरूरत है अभी तो घट ज्ञान हुआ ब्रह्म का स्फुरण हुआ नहीं ब्रह्म का तावरण निवृत्ति हुई घटावचेदन अधिक भान भी तस्य स्फुरण घटो अस्थि कहेंगे अधिक घट आदि का भान होने पर भी अधिष्ठान तस्य सत का भान होता है ना नहीं तत्संतान ब्रह्म का स्मरण हुआ स्फुरण हुआ नहीं अखंडार्थ वेद जन वेदांत जन्य ऋतु जो अखंडार्थ ब्रह्म का प्रतिपादक करने वाले वेदांत वाक्य जन्य वृत्ति में अन्य पदार्थ का भाव अभाव हुआ विश्लेषण उपलक्षण हुआ प्रकार कोई वेदांत जन्य ज्ञान तो होगा कोई प्रकार नहीं अहम अस्मि ब्रह्म जिस प्रकार निर्गुण ज्ञान होता है उसमें कोई भाव पदार्थ अभाव पदार्थ विश्लेषण होकर के उपलक्षण होकर के ज्ञान होता है नहीं होता है प्रकार तो सदृप ब्रह्म का ज्ञान हुआ घटोस्थ ज्ञान होने पर भी घट का अधिक होने पर सदृप घटक ब्रह्म का ज्ञान हुआ है अन्य का अभाव होना चाहिए चेतन यदि चेतना सिद्धांत उत्तर देता है उपाधि अभिषेक ब्रह्म स्फुरण से चरम वृत्ति प्रयुक्त सत्य का फलित चरम वृत्ति प्रयुक्त होता है क्या उपाधि अभिषेक ब्रह्म स्फुरण उपाधि को विषय नहीं करके ब्रह्म का स्फुरण ये चरम वृत्ति साध्य अभी जो घटाकार वृत्ति हुई ये घटका भान सदरूप से भान हुआ किंतु घटका भी भान हुआ तो उपाधि अभिषेक का ब्रह्म स्फुरण नहीं हुआ उपाधि विषय का ब्रह्म स्फुरण हुआ चरम वृत्ति पर तो क्या है चरम ब्रह्माकार वृत्ति से उपाधि अभिषेक ब्रह्म स्फुरण होता है तो ज्ञान की निवृत्ति के लिए सत्या सफल ज्ञान प्रकारास्फुरण तो सत्या भूषण है जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी उसमें कोई प्रकार का स्फुरण नहीं होता है अन्य पदार्थ का भाव हो अभाव हो उपलक्षण विशेषण कोई प्रकार नहीं तो सिद्धांत कहता है ब्रह्माकार वृत्ति जो निर्विकल्प के प्रकार स्फुरण तो तत्भूत नहीं हो निष्प्रकार ज्ञान निर्विकल्प होता है प्रकार का स्फुरण नहीं होता हम भी मानते तो आवश्यक है उसके लिए भूषण इधानी तन स्फुरण से सब प्रकार सत्य उपाधि विषय पर अभी जो घट ज्ञान पट ज्ञान स्पूर्ण हुआ, ये सब प्रकार के घट घट प्रकार के घट प्रकार के संघट उपाधि विषय के घट रूप उपाधि विषय के निष्प्रकार का नहीं। एक दिवानंद मेहनान की स्थिति के द्वारा एक शुद्ध रूप से ज्ञान यथार्थ ज्ञान स्व समान विषय ज्ञानादेव जो अज्ञान मिलते, अज्ञान का समान विषय ज्ञान, अज्ञान का जो विषय सब विषय का ज्ञान थे, अज्ञान का विषय सुखी है रज्जु ज्ञान से निवृत्त हो जाएगी ना नहीं, अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, रज्जु ज्ञान से सुखी अज्ञान की निवृत्ति होगी ना नहीं, रज्जु ज्ञान से सुखी अज्ञान की निवृत्ति समान विषय का नहीं होने से अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी, समान विषय ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होती है। अखंड चिन्ह मात्र ज्ञान से वो मुख्य मात्र अखंड चिन्ह मात्र के अज्ञान है उसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, मुख्य हेतु है चिन्ह मात्र ज्ञान अहम चिंतम न तो अंतकरणावचन चैतन्य से जीव अस्ति, जीव अंतकरणावचन चैतन्य के पक्षी अविद्यावचन चैतन्य के पक्षे अंतकरणावचन मानते हैं, अविद्यावचन कहें तो व्यापक अंतकरणावचन है परिचन्न होगा। सुस्थिति दशाएं तद अभावे न सुस्थिति अवस्था में अंतकरण रहता है नहीं तो जीव भी नहीं रहे, फिर कहानी आ जाए पति फिर सुस्थिति अवस्था में जीव समाप्त हो गया, फिर जो जगेगा नया नया जीव उत्पन्न होगा स्वस्थ तो अभ्यागम और जो कर्म किया तो सो गया तो फिर तो विप्रनाश कृतहानि कृत अभ्यागम तद अभाव में कृतहानि आदि कृतहानि कृत विप्रनाश आदि से कह लो ना अभी से क्या लेंगे हाँ अकृत अभ्यागम कृतहानि हो गया कृत विप्रनाश आदि से ना अकृत अभ्यागम सोने के बाद जो उठेगा जग जाएगा फिर सुख तो उपभोग करेगा अकर्म कुछ नहीं था नया जीव होगा अकृत अध्याय करना आ जाएगा या कुछ किसी न वाक्य तदाप्यक्ष कारणात्मान अवस्थान सुस्थिति काल में जीव सूक्ष्म रूप से रहता है अभिजा रूप से कारण से रहता है स्थूल सूक्ष्म साधारण से अंतकरण से उपाधि का उपाधि अंतकरण ही सुस्थिति काल में सूक्ष्म रूप से रहता है कारण रूप से सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से हो सूक्ष्म रूप हो दोनों रूप से उपाधि स्थूल सूक्ष्म साधारण से साधारण में तो अंतकरण ही उपाधि है तदपीते तदपीते तदापीते है तदा तदा दीर्घ है ना इसमें तदपीते तदपीते वो ब्रह्मचर्य से तदापीते है इसे इसमें तदपीते पाठ ले रहे तदपीते संसार व्यपति साथ तदापी आपीते तदापीते आ संसार मुख्यात आप ही देखा तो आ संसार मुख्यात संसार मुख्य होने पर संसार तदापि से संसार व्यप संसार का व्यपदेश संसार होता है प्रलय होने तक संसार व्यपदेश है। इस सूत्र में स्वयं स्पष्टतर ये स्पष्टतर है सुश्रुति अवस्था में कारण रूप से उपाधि रहती है। हाँ ज्ञान होने के बाद नहीं जो प्रलय होने तक संसार व्यपदेश होता है वो रहता है कारण से अंतरण रहता है न तो वृत्ति उपर तत्व चैतन्य से न तत्प्रतिबिंब तत्व चैतन्य से वृत्ति उपर तत्व चैतन्य वृत्ति उपरक्त होता है वृत्ति संबद्ध हुआ चैतन्य वृत्ति उपर तत्व है तो वृत्ति उपर तत्व चैतन्य क्या है सिद्धांत क्या तत्व प्रतिबिंबित चैतन्य वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ तो वृत्ति उपर तत्व चैतन्य का क्या था वृत्ति प्रतिबिंबी तत्व तो सिद्धांत जी पूर्व जी कहता है न प्रतिबिंबी तत्व क्योंकि दर्पण मुख्य अनुद्भूत रूप अंतकण शब्द अन्य प्रतिबिंबन उपाधि का अपेक्षित सहज सत्य प्रतिबिंबता से अभिभाग दर्पण मुख से दर्पण मुख का प्रतिबिंब होता है दर्पण होता है दर्पण के रूप उद्भूत है अंतकण का रूप उद्भूत है अंतकण में रूप रहेगा किसी मत तेज जल किसी अंतकरण अनुसूत रूपे शब्दान प्रतिबिंबन उपाधि का है शब्द का प्रतिबिंब होता है शब्द का प्रतिबिंब क्या प्रतिध्वनि शब्द की प्रतिध्वनि थे ना नहीं शब्द की जो प्रतिध्वनि है तो आकाश पर्वत में आदमी गुहा आदमी आकाश है वहाँ शब्द होता रहे तो फिर प्रतिध्वनि होती है तो वो तो आकाश आदमी शब्द का प्रतिबिंब तो हो जाएगा प्रतिध्वनि आठ शब्द अन्य का प्रतिबंधन की उपाधि का अनुभूत रूप में नहीं है, उद्भूत रूप वाला रूप वाला में तय अन्य में नहीं है। अचाक्षित तेजस प्रतिबिंबित अयुवास जो चाक्षित नहीं तय चैतन्य अचाक्षित चैतन्य से चैतन्य चाक्षित है क्या अचाक्षित अंश का प्रतिबंधन नहीं हुआ प्रतिबिंबित अयुवा न वाक्य सिद्धांति करता है। उद्भूत रूप न प्रतिबिंबित उपाधि का प्रयोजन प्रतिबिंबित चाहिए बिंबी न है क्या उद्भूत रूपवत्तम न प्रतिबिंबित उपाधि का प्रयोजकम प्रतिबिंबित उपाधि का प्रयोग उद्भूत रूपवत्तम उद्भूत रूप होगा तो प्रतिबिंबित होगा ऐसे कोई जरूर नहीं। अस्तक्षे भी लोष्टा दो प्रतिबिंबापति लोष्ट मिट्टी का ढेला स्वच्छता नहीं अद्भुत रूपवते ही तो प्रतिबिंबता उपाधि का प्रयोजक उत्पत्ति तो हो जाए किंतु स्वच्छतम स्वच्छवंती क्या होगा सत्य तो क्या अच्छी प्रतिम सत्य प्रकाश स्वभाव मनस तत्परिणाम मन प्रकाश स्वभाव प्रकाश स्वभाव से विरुद्ध रूप से तत्परिणाम भूताया द्वितीय अंतग्रह परिणाम वृत्ति वो तदस्ती हो सत्य तो है प्रकाश स्वभाव है त्रिगुणात्मक से अज्ञान से अज्ञान त्रिगुणात्मक है स्वच्छ कैसे हुआ तथा स्वच्छ सत्तात्मकता भी सत्य न त्रिगुणात्मक उनसे स्वच्छ सत्तात्मक भी रजगुण मिश्रित होता है रजगुण अमीर होता है अलग अलग होता है तो स्वच्छ सत्तात्मकता भी सत्य है शुद्ध तत्व रूप है तथा भी प्रतिबिंबित उपाधिता है सत्वात् इसमें प्रतिबिंबित उपाधि रहेगी तो स्वच्छ होने के कारण परिणाम प्रवृत्ति वृत्ति सत्य है प्रतिबिंबित है ना कि चाक्षुषत्व प्रतिबिंबित्व प्रयोजक चाक्षुष होगा तो प्रतिबिंब होगा ऐसे कोई जगह और चाक्षुष आकाश आदि प्रतिबिंबित दर्शनाथ आकाश का प्रतिबिंब होता ना नहीं आकाश चाक्षुष है या नहीं आकाश से चाक्षुष दिखता है नहीं दिखता है नहीं दिखता क्या है नहीं प्रश्न है निर्मा यदि आपको नहीं दिखती निर्मा नहीं क्यों कह रहे निर्मा देखते कहते निर्मा है जो है ही नहीं कहते उसको कैसे पता जा क्यों कहते है नहीं उसकी प्राप्ति कहाँ राज्य में सर्प दिखता है नहीं राज्य में जो सर्प है वो चाक्षुष ज्ञान का विषय है नहीं आंख बंद करके दिखता है सर्प प्राण से दिखता है ना नहीं बोलो राज्य में सर्प आंख से दिखेगा नहीं आंख बंद करके मन जाएगा जो आंख खोलने पर दिखता है आंख बंद करने से नहीं दिखता है तो जो हुआ वो अधिष्ठान के साथ अन्य व्यतिरिक होता है। अधिष्ठान को देखने से ब्रह्म ज्ञान होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए जबकि बंद करेंगे तो इदम दिखता नहीं इदम रज्जु दिखते नहीं खोलने पर रज्जु दिखते नहीं इदम देना इदम ज्ञान होने के बाद सर्प दिखता है सर्प तो अधिष्ठान का जो अन्य व्यतिरिक होता है इदम अधिष्ठान चक्षु का जो अन्य व्यतिरिक होता है अधिष्ठान ज्ञान के लिए अधिष्ठान ज्ञान होने से सर्प ज्ञान जो होता है प्रातिभाषिक चक्षुषा नहीं चक्षुष ग्रहण नहीं होता है सर्प प्रातिभाषिक साक्षी वाक्य साक्षी प्रकाश करेगा साक्षी वाक्य होता है प्रातिभाषिक वस्तु सप्तम दृश्य साक्षी वाक्य केवल चक्षु जो हम करते आँख से देखते हैं आँख बंद करके नहीं दिखता है किसके लिए अधिष्ठान ज्ञान के लिए अधिष्ठान ज्ञान नहीं हो तो भ्रम नहीं हो रहा इधम से ज्ञान होने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता इसी प्रकार जो आकाश देखते हैं आकाश में नील हो वास्तव चाक्षुष होगा वास्तव नील नहीं दिखता है तो ये साक्षी वाक्य रज्जु में सर्प जिस प्रकार साक्षी वाक्य रज्जु में सर्प दिखता है आँख से दिखता है ना नहीं आँख बंद करके सर्प नहीं दिखेगा किंतु आँख से सर्प नहीं दिखता है आँख से तो दिखेगा अधिष्ठान इधम उसमें सर्प अध्यक्ष है वास्तव नहीं होने से वो साक्षी वाक्य है। इसी प्रकार राज्य में सर्प जैसे साक्षी वाक्य हुआ ऐसे आकाश में नील भी साक्षी वाक्य है आकाश में इसलिए इधम के साथ नहीं है उसका आदिश आधार कुछ दिखता देश कुछ दिखता नहीं उपाधि हिन्न भी प्रधानमंडल यह आकाश है बला का वक्रपंथी जा रहे दिखता नहीं यह आकाश है बला का वक्रपंथी दिखते कहाँ दिखते हैं? आकाश में दिखा, आकाश क्या दिखता है? तो प्रभा मंडल प्रकाश मंडल दिखाते हैं। इस प्रकार वहाँ भी प्रभा मंडल प्रकाश को दिखता है, वो देखने के बाद फिर आकाश है। तो जैसे सर्प साक्षी वाक्य ऐसे आकाश ही साक्षी वाक्य, अप्रत्यक्ष विवाह का तलमणिनता मध्यवस्थी जो ब्रह्मसूत्र भाष्य में आया वो अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या? इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं किंतु साक्षी प्रत्यक्ष। इसी प्रकार ने कहा अत्याक्षी सवन पर भी आकाश आदि का प्रतिबिंब होता है, तथा तो दर्शन एवं ज्ञान तो जब दिखता है तो साक्षी सवना कोई जरूरत नहीं। ननु साक्षीस वृत्ति उपारित कथम रूप मात्र प्रकाश कथम साक्षीस वृत्ति घट के साथ कथित निकट हुआ अंतर्गण वृत्ति भी वृत्ति घट देखने जाने के बाद वृत्ति अभिवृत चैतन्य वृत्ति आरूह चैतन्य प्रकाशक होता है रूप का। रूप का प्रकाश क्यों हुआ, रस का क्यों नहीं होगा? जो रूप के साथ संबंध हुआ सत्य का, रस के साथ संबंध है नहीं। सत्य संयुक्त तो घट, घट संवित रूप, घट संयुक्त रस, सत्य स्वसंयुक्त संवित सन्निकट, सत्य संयुक्त घट, घट संयुक्त रूप या रस है दोनों। रूप के साथ यदि सन्निकट हुआ रस के साथ भी सन्निकट हुआ सत्य का। रूप का प्रकाश होगा रस का क्यों नहीं होगा? साक्षी से वृत्ति उपाधित कथम रूप मात्र का प्रकाश है न तो प्रभावत नियम। जैसे प्रकाश प्रकाश रूप को प्रकाश करे, रस को प्रकाश करते प्रकाश प्रभाव प्रकाश करती है। इसी प्रकार से सिद्धांत पूर्व जी का वैसे मैथ तथा है प्रभायाम तम विरुद्धतम रूपम प्रति गंधादिन प्रति समय। ये तो प्रभा अंधकार का विरोधी है, अंधकार विरोधी है ना नहीं? रूप देश में अंधकार विरोधी है, गंध देश में अंधकार विरुद्ध नहीं। जिस अंत में प्रभा का प्रकाश हुआ उस अंश में जो अंधकार है रूपन से अंधकार को नष्ट कर देगी प्रभा और गंध से अंधकार रखेगी। इसे दोनों के प्रति प्रभा सम विरुद्ध समान है, रूप के प्रति रस के प्रति गंध के प्रति समान है। नहीं था गंध देश तम न निवृत, रूप विषय में स्थित गंध को रूप देश में स्थित अंधकार को नष्ट करेगी प्रभा, गंध देश में स्थित अंधकार को नष्ट करेगी नहीं न कर निवृत थी अवश्य निवृत थी। इसे रूप रस दोनों का अंधकार नष्ट हो गया तो प्रभा के समान क्या है? न तो अज्ञान विरोधित लक्षण प्रकाशकत्व रूपम प्रत्येक। जो प्रकाशकत्व क्या है वहाँ तो अंधकार विरोधित रूप प्रकाशकत्व प्रभा में, प्रभा में किम प्रकाशकत्व तमो विरोधित, तमय विरोधित रूप प्रकाशकत्व रूप के प्रति रस के प्रति समान है। किंतु अज्ञान विरोधित रूप जो प्रकाशकत्व रूपम प्रति है वो न तो साधन प्रति, रूप का ज्ञान हुआ रूपाकार वृत्ति तो ज्ञान विरोधी किसके अज्ञान के विरुद्ध होगा? रूप का ज्ञान रस अज्ञान विरोधी नहीं, न तो साधन प्रति चिन्हवाक्य। अज्ञान निवर्तकत्व से वृत्ति भिन्न अनंगीकार सिद्धांत पूर्व होता है। अज्ञान निवर्तक कौन होता है? वृत्ति ज्ञान। अज्ञान निवर्तक कौन? वृत्ति ज्ञान है शुद्ध चेतन, वृत्ति भिन्न अनंगीकार वृत्ति भिन्न में नहीं मानते। तो अज्ञान विरोधी तरक्षण प्रकाश गौतम वृत्ति ज्ञान में ही तो रूप में ही तो क्यों नहीं? प्रभाया रूप ग्राहक जबकि सहकारी तो प्रभा रूपग्राह के शक्ति सहकारी है, गंधादि क्या है घ्राणादि सहकारी प्रभाव है। गंध ग्राहक घ्राण इंद्र का सहकारी प्रभा है नहीं, नहीं होना चाहिए। इसमें तो हो गया प्रभा रूप को प्रकाश करेगी रस को प्रकाश नहीं करती, क्योंकि रूप ग्राहक शक्ति सहकारी है प्रभाव, गंध ग्राहक घ्राण सहकारी नहीं। किंतु चित्त ग्राहकांतर असहकारी है, चैतन्य तो ग्राहकांतर सहकारी कोई दूसरी सहकारी नहीं स्वयं प्रकाश करेगा। तद्वत सहकारी विलंबे न, सहकारी नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। सहकारी विलंबे न विलंब से उत्तम सत्यता हे, सहकारी कारण कोई होता चैतन्य प्रकाश कर गया रूप को गंध को प्रकाश करेगा। तो जैसे चक्षु प्रभा सहकारी चक्षु का, इसके बाद चैतन्य प्रकाश करने के कोई सहकारी नहीं। सहकारी कोई होता सहकारी विलंबे न ज्ञान विलंब होता, सहकारी विलंबे न विलंब से वक्तुम असत्य प्राप्त, क्योंकि सहकारी अन्य ग्राहक सहकार नहीं मिलते, चैतन्य प्रकाश करना चाहिए तो सहकार नहीं आने विलम्ब होगा। घट बनाने की कुलार सब कुछ है, सहकारी कारण धन रहे चक्र है, कुछ एक नहीं तो घट बनने विलम्ब होता है। इसी प्रकार यहाँ भी होता है, यदि प्रकाश करने वाले चैतन्य अन्य सहकारी की अपेक्षा करे तो सहकारी विलम्ब न कार्य विलम्ब होता है, ऐसा नहीं कर सकते। तथा चित्त सर्वप्रसिद्ध चित्त रूप ब्रह्म सदगत है, सर्व संबंधा सबके साथ संबंध है, रूपाधिगत गुरुत्वादेरअपि आश्रय द्वारा सत्य संबंधित रूप के साथ जिस संबंध हुआ ऐसा आश्रय के द्वारा संबंध होगा किस गुरुत्व के साथ। अच्छा घट है शक्ति संहित घट, घट समेत जैसे रूप ऐसे घट समेत रस गंध घट समेत गुरुत्व भी आश्रय के द्वारा संबंध हो जाएगी। आश्रय द्वारा साक्षात द्वारा, साक्षात द्वारा कैसे कहीं साक्षात द्वारा सर्वसम रूपा गुरुत्वादि रति हाँ रसादि की साक्षात गुरुत्व स्वप्रतिम्ब वृत्ति संश्लेष संबंध में चित्त भाषक तथा आश्रय द्वारा। अच्छा वृत्ति प्रतिबिंबित प्रतिबिंब बस वृत्ति संश्लेष प्रतिबिंब वाले वृत्ति का संश्लेष होगा चैतन्य प्रकाश होगा तथा आश्रय द्वार एक क्या है। यदि वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य सर्वगत वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति चैतन्य प्रतिबिंब वाले चैतन्य प्रतिबिंब वाले वृत्ति संबंध से प्रकाशक मानेगी तो चिदा चैतन्य चिदाभास विशिष्ट वृत्ति संबंध, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति संबंध कहेंगे, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति का संबंध साक्षात आश्रय द्वारा तो क्या है आश्रय द्वारा होगा। और यदि वृत्ति अवचन चैतन्य सब का प्रकाश होगा तो साक्षात वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति के संबंध से चैतन्य प्रकाश का मानेंगे तो आश्रय द्वारा। आश्रय क्या है चिदाभास का आश्रय वृत्ति, वृत्ति के द्वारा चिदाभास का आश्रय क्या है वृत्ति के द्वारा प्रकाश होगा आश्रय द्वारा होगा। और साक्षात कैसे होगा यदि चैतन्य संश्लिष्ट वृत्ति अवचन घट संश्लिष्ट वृत्ति अवचन चैतन्य वृत्ति अवचन चैतन्य सर्वगत है इसे सबका प्रकाश आने के तो सर्व चैतन्य सर्वगत होने से सबके साथ संबंध होने से साक्षात संबंध हो जाएगा। चैतन्य सर्वगत होने से सर्व सर्व संबंधी साक्षात हुआ प्रकाशापति वृत्ति उपरोक्त चित्त संबंध से वो प्रकाशकत् वृत्ति उपरोक्त चित्त संबंध से वो प्रकाशकत् वृत्ति उपरोक्त चैतन्य का संबंध ही प्रकाशक है। असंग है पुरुष जो कहा है असंग है तो पुरुष का संबंध के सब के साथ होगा तो कहते सत्कृत लेपा भाव पर असंग ही पुरुष मतलब चैतन्य कृत लेप अन्य विषय कृत लेप चैतन्य में नहीं तो संबंध निषेधि का असंग से चैतन्य का संबंध नहीं ये बात नहीं केवल अन्य वस्तु के साथ उसका लेप संबंध नहीं होता है नहीं तो संबंध है संश्लेष नहीं होता है लेप नहीं होता है। सै तत्र यत्किंचित् पश्यति अनन्यागत तेन भवति इति पूर्ववाक्या स्वप्नावस्था में जो कुछ देखता है चैतन्य उसका संबंध होता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो पुण्य पाप करता है उसका संबंध होता है। असंग है पुरुष पुरुषों को असंग कहा गया पुण्य पाप के साथ असंबद्ध संबंध नहीं होता है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गमान ये स्मृति विद्या है तो सर्वत्र होने पर भी संबंध नहीं होता है किंतु सर्वगत है लेप नहीं होता है। इसी के तन्हा प्रभाया रूप प्रसादी देशगत तमोनाशकत्व तत्संबंधा विद्यते चैतन्य सत्य स्वभाव तत्संबद्धत्वात् तत्प्रकार दृष्टिया तदेक संबंध से उपदान कथम अन्य भाषा का तो प्रसंग चैतन्य से नहीं असंग जितु तत्कृत ले परा इति चेत न जो है न आकाश चेत नित्यम वायु सर्वगत्र महान इत्यादि स्मृत इति चेत न से सिद्धांतिका है सिद्धांतिका है। ओ